ब्रह्म व्यर्थ पुराण में ब्रह्म खंड में ब्राह्मण बालक के साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेव जी तथा धर्म की बातचीत, देवताओं द्वारा श्री विष्णु की तथा ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट महत्ता का प्रतिपादन। सोती कहते हैं, ब्राह्मण को आया देख देव समुदाय उठकर खड़ा हो गया। फिर वहां सभा में उन सब की परस्पर बातचीत हुई। ये ब्राह्मण रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु हैं। ये बात देवताओं की समझ में नहीं आई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्व पर की सारी बातें भूल गए थे। उसमें ब्राह्मण ने सब देवताओं को संबोधित करके मधुर वाणी में ये बात सत्य कही, जो प्राणियों के लिए परम कल्याणकारक थी। ब्राह्मण कहने लगे, देवताओं, ये उपबरहन की भार्या और चित्ररथ की कन्या है। पति शोक से पीड़ित होकर इसने स्वामी के जीवन दान के लिए याचना की है। अब इस कार्य के लिए निश्चित रूप से किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए, सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताएं जो सदा काम में लाने योग्य और सम्योचित हो। मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। वे अपना मनोरथ सफल ना होने पर समस्त देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत है। अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सती को समझा बुझाकर शांत किया है। सुना है आप लोगों ने शेरद्वीप में श्री हरि की भी स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के वे स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछे से भगवान विष्णु भी आएंगे। आकाशवाणी की बात तो अटल होती है, फिर वह विपरीत कैसे हो गई? ब्राह्मण की यह बात सुनकर साक्षात जगत गुरु ब्रह्मा ने ये परम मंगल में सत्यम हित कर बात कही। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्र नारद ही शापवश उपबरहन नामक गंधर्व हुए थे, फिर मेरे ही शाप से उन्होंने योग धारणा द्वारा प्राणों को त्याग दिया। भूतल पर उपबरहन की स्थिति 100,000 युग तक नियत की गई थी। इसके बाद वे शूद्र योनि में पहुंचकर उस शरीर को त्यागने के बाद फिर मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भूतल पर उनके रहने का जो समय नियत था, उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार इस समय इनकी आयु अभी 1,000 वर्ष तक और बाकी है। मैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से उपहरण को जीवन दान दूंगा, जिससे इस देश समुदाय को शाप का स्पर्श ना हो, वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण, आपने जो ये कहा कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आए, सो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान हैं। वे ही सबके आत्मा हैं। आत्मा का पृथक शरीर कहाँ होता है? वे स्वेच्छा में परब्रह्म परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातन देश सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सबको देखते हैं। विश धातु व्याप्ति वाचक है और नू का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्व आत्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए विष्णु कहे गए हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, बाहर भीतर सहित पूर्णता पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, कर्म के आरंभ मध्य और अंत में जो श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसका वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जगत की सृष्टि करने वाला मैं विधाता, संहारकारी हर तथा कर्मों के साक्षी धर्म, ये सब जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, जिनके भय और आज्ञा से काल समस्त लोगों का संहार करता है, यम पापियों को दंड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकार में कर लेती है, सर्वेश्वरी सर्व आद्या और सर्वजन्य प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत रहती तथा जिनकी आज्ञा का पालन करती है, वे भगवान विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं। महेश्वर बोले, ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? वेदों का अध्ययन करके तुमने कौन सा सार तत्व जाना है? विप्रवार, तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी बालक हो तो भी सूर्य से बढ़कर तेज धारण करते हो। तुम अपने तेज से देवताओं को भी तिरस्कृत करते हो, परंतु सबके हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप से विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते हो। ये आश्चर्य की बात है। उन परमात्मा के ही त्याग देने पर देवधारियों का ये शिर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इंद्री वर्ग एवं प्राण उनके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे उनके सेवक जाते हैं। जीव उन्हीं का प्रतिबिंब है। वै तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इंद्री वर्ग, बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, निद्रा, दया, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा, ये भाव उन्हीं के अनुगामी माने गए हैं। वे परमात्मा जब जाने को उद्यत होते हैं तब उनकी शक्ति आगे आगे चलती है। उपयुक्त सभी भाव तथा शक्ति उन्हीं परमात्मा के आज्ञा पालक हैं। देह में जब तक ईश्वर की स्थिति है तभी तक देहधारी जीव सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है। उन ईश्वर या उनके अंशभूत जीव के निकल जाने पर शीर शव होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता है। ऐसे सर्वेश्वर शिव को कौन देहधारी नहीं मानता? सबकी सृष्टि करने वाले साक्षात जगत विधाता ब्रह्मा निरंतर उन भगवान के चरणार विंदों का चिंतन करते हैं परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब 1,00,000 योगों तक तप किया तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये संसार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। मैंने भी श्री हरि की आराधना करते हुए सुदीर्घ काल तक जिनकी कोई गणना नहीं है तप किया परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है? अब मैं समस्त कर्मों से निष्प्रिय हो अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूं। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरंतर भगवान नाम का जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चिरकाल तक तपस्या पूर्वक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने से ही मैं समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ एवं मृत्युंजय हुआ हूं। समय आने पर मैं उन्हीं श्री हरि में लीन होता हूं तथा पुनः उन्हीं से मेरा प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं की कृपा से काल मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं सकती। ब्राह्मण, जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं वे ही बैकुंठ और शेष द्वीप में भी हैं। जैसे आग और उसकी चिंगारियों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंश में भेद नहीं होता। 71 दिव्य युगों का 1 मन्वंतर होता है। प्रत्येक मन्वंतर में 2 इंद्र व्यतीत होते हैं। अट्ठाईसवें इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इसी संख्या से विशिष्ट 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है तब परमात्मा विष्णु के नेत्र की 1 पलक गिरती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की 1 श्रेष्ठ कला मात्र हूं, अतः उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। धर्म कहने लगे, जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, जो सबके अंतरात्मा रूप से प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते, उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश काल और वस्तुओं में विद्यमान होने पर भी जो तुमने ये कहा कि अभी तक भगवान विष्णु इस सभा में नहीं आए, ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया? तुम्हारी बात सुनकर मुनियों को भी मति भ्रम हो सकता है। जहां महापुरुष की निंदा होती है, वहां साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभी बाक नरक में जाता है और वहां एक युग तक कष्ट भोगता रहता है। यदि देववश महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़ जाए तो विद्वान पुरुष श्री विष्णु का स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तथा जो नर अधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता और हंसता है, वह ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभी बाग नरक में पकाया जाता है। जहां श्री हरि की निंदा होती है, वह स्थान मद्रा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। वहां जाकर यदि भगवान निंदा सुनी गई तो सुनने वाला प्राणी निश्चय ही नरक में पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के तीन भेद बताए थे। एक तो वह जो प्रोक्ष में निंदा करता है, दूसरा वह जो श्री हरि को मानता ही नहीं है, तथा तीसरी कोटि का निंदक वह ज्ञानहीन नर अदम है जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। सो ब्रह्माओं की आयु पर्यंत उस निंदक का नरक से उद्धार नहीं होता। जो नर अधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है, वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में पड़ा रहता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भय से रक्षक तथा वरदाता हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुरवाणी में बोले, ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मशाली देवताओं, मैंने भगवान विष्णु की क्या निंदा की है? श्री हरि यहां नहीं आए, इसलिए आकाशवाणी की बात व्यर्थ हो गई, यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरो, धर्म के लिए सच बोलो। जो सभा में बैठकर पक्षपात करते हैं, वे अपनी 100 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइए तो सही, यदि विष्णु सदा सर्वत्र व्यापक हैं, तो आप लोग उनसे वर मांगने के लिए शेत द्वीप में क्यों गए थे? अंश और अंशी में भेद नहीं है तथा आत्मा में भी भेद का अभाव है। यदि यही आपका निश्चित मत है तो बताइए, श्रेष्ठ पुरुष कला अर्थात अंश का त्याग करके पूर्णतम अर्थात अंशी की उपासना क्यों करते हैं? यद्यपि पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की कोटि जन्मों तक आराधना करके भी उन्हें वश में कर लेना अत्यंत कठिन है और असाधु पुरुषों के लिए तो वे सर्था साध्य हैं, तथापि लोगों की बलवती आशा उन्हीं की सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी परम पद को पाना चाहते हैं। जैसे बामना अपने दोनों हाथों से चंद्रमा को छूना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्मा को हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं, वे एक विशेष देश में रहते हैं, विश्व के अंतर्गत 6 द्वीप में निवास करते हैं। आप ब्रह्मा, महादेव, धर्म तथा दिशाओं के स्वामी दिक्पाल भी एक देश के निवासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवेश्वर, देव समूह और चराचर प्राणी, ये सब भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अनेक हैं। उन ब्रह्मांडों और देवताओं की गणना करने में कौन समर्थ है? उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं, जिसे सभी पाना चाहते हैं, वे सत्यलोक या नित्य वैकुंठ धाम समस्त ब्रह्मांड से ऊपर है। उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। वैकुंठ धाम में वे सनातन श्री हरि चार भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। वहां सुनंद, नंद और कुमद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव दो भुजाओं से युक्त राधा वल्लभ श्री कृष्ण रूप से निवास करते हैं। वहां बहुत सी गोपांगनाएं, गौएं तथा द्विभुज गोप पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे गोलोक अधिपति श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियों के आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छा में रूप धारण करके दिव्य वृंदावन के अंतर्गत रासमंडल में विहार करते हैं। दिव्य तेजो मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान हैं। योगी एवं संत महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मा का ध्यान करते हैं। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति है। दो भुजाएं हैं, श्री अंगों पर दिव्य पीताम्बर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक है। वे लीला धाम हैं। उनका रूप अत्यंत मनोहर है, किशोर अवस्था है। वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आवा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं संत स्वरूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किसके वंश में हुआ है तथा तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो। ऐसा प्रश्न मुझसे बार बार किया गया है। देवताओं, मैं जिसके वंश में उत्पन्न हूं और जिसका बालक शिष्य हूं, उन्हीं का ये ज्ञान में वचन है। तुम लोग इसे सुनो और समझो। देवेश्वर सुरेश, गंधर्व को शीघ्र जीवित करो। विचार व्यक्त करने पर स्वतः ज्ञात हो जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान। अतः यहां वाग युद्ध का क्या प्रयोजन है। शौनक, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु चुप हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। भगवान विष्णु की माया से मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्राह्मण के साथ मालावती के निकट गए। ब्रह्मा जी ने शव के शीर पर कमंडलू का जल छिड़क दिया और उसमें मन का संचार करके उसके शीर को सुंदर बना दिया। फिर ज्ञान आनंद स्वरूप साक्षात शिव ने उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्म ने धर्म ज्ञान और ब्राह्मण ने जीव दान दिया। अग्नि की दृष्टि पड़ते ही गंधर्व के शरीर में जठरानल का प्रकट्य हो गया। फिर काम की दृष्टि पड़ने से वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो गया। जगत के प्राण स्वरूप वायु का अधिष्ठान होने से उस शरीर के भीतर निश्वास और प्राणों का संचार होने लगा। फिर सूर्य के अधिष्ठित होने से गंधर्व के नेत्रों में देखने की शक्ति आ गई। वाणी की दृष्टि पड़ने से वाक शक्ति और श्री के दृष्टिपात से शोभा प्रकट हुई। इतने पर भी वह शव नहीं उठा, जड़ की भांति सोता ही रहा। आत्मा का अधिष्ठान प्राप्त ना होने से उसे विशिष्ट बोध की प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी के कहने से मालावती ने शीघ्र नदी के जल में स्नान किया और दो धुले वस्त्र धारण करके उस सती ने परमेश्वर की स्तुति प्रारंभ की। मालावती बोली, मैं समस्त कारणों के भी कारण रूप उन परमात्मा की वंदना करती हूं, जिनके बिना भूतल के सभी प्राणी शव के समान हैं। वे निर्लिप्त हैं, सबके साक्षी हैं, समस्त कर्मों में सर्वत्र श्रद्धा विद्यमान हैं, तो भी सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं। जिन्होंने सबकी आधारभूता उस प्रात्परा प्रकृति की सृष्टि की है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के भी जननी तथा त्रिगुणमयी है, साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवा में नियमित रूप से लगे रहते हैं, पालक विष्णु और साक्षात जगत संहार द्रक शिव जिनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, सब देवता मुनि मनु सिद्ध योगी और संत महात्मा सदा प्रकृति से परे विद्यमान जिन परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो साकार और निराकार भी हैं, शिक्षा में रूपधारी और सर्वव्यापी हैं, वर वरेण्य वरदायक वर देने के योग्य और वरदान के कारण हैं, तपस्या के फल बीज और फलदाता हैं, स्वयं तप स्वरूप तथा सर्वरूप हैं, सबके आधार सबके कारण संपूर्ण कर्म उन कर्मों के फल और उन फलों के दाता हैं, तथा जो कर्म बीज का नाश करने वाले हैं उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज स्वरूप होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं, क्योंकि विग्रह के बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रह के अभाव में भक्तों से सेवा और ध्यान बन ही नहीं सकते। तेज का महान मंडल ही उनकी आकृति है, वे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान हैं, उनका रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर है। नूतन मेघ किसी शाम कांति, शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मंद मुस्कान की छटा से शोभित मुख और करोड़ों कंदर्पों को भी तिरस्कृत करने वाला लावण्य उनकी सहज विशेषताएं हैं। वे मनोहर लीला धाम हैं, उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। दो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर शोभा पाता है, किशोर अवस्था है, वे शांत स्वरूप राधाकांत अनंत आनंद से परिपूर्ण हैं। कभी निर्जन वन में गोपांगनाओं से घिरे रहते हैं, कभी रासमंडल में विराजमान होकर राधा रानी से सम आराधित होते हैं, कभी गोप बालकों से घिरे हुए गोप वेश से शोभित होते हैं, कभी सैकड़ों शिखर वाले गिरिराज गोवर्धन के कारण उत्कृष्ट शोभा से युक्त रमणीय वृंदावन में काम धेनुओं के समुदाय को चराते हुए बाल गोपाल के रूप में देखे जाते हैं, कभी गोलोक में विरजा के तट पर, पारिजात वन में मधुर मधुर वेणु बजाकर गोपांगनाओं को मोहित किया करते हैं, कभी निरा में वैकुंठ धाम में चतुर्भुज लक्ष्मीकांत के रूप में रहकर चार भुजाधारी पार्षदों से सेवित होते हैं, कभी तीनों लोकों के पालन के लिए अपने अंश रूप से श्वेत दीप में विष्णु रूप धारण करके रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा करती है, कभी किसी ब्रह्मांड में अपनी अंश कला द्वारा ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं, कभी अपने ही अंश से कल्याणदायक मंगल रूप शिव विग्रह धारण करके शिव धाम में निवास करते हैं, अपने 16वें अंश से स्वयं ही सर्वधार प्रातपर एमहान विराट रूप धारण करते हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों का समुदाय शोभा पाता है, कभी अपने ही अंश कला द्वारा जगत की रक्षा के लिए लीला पूर्वक नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं, उन अवतारों के वे स्वयं ही सनातन बीज हैं, कभी योगियों एवं संत महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं, वे ही प्राणियों के प्राण स्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान की स्तुति करने में सर्वथा समर्थ हूं। वे अलक्ष्य अनि सारभूत तथा मन और वाणी से परे हैं, भगवान अनंत सहस्त्र मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पंचमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश और षडानन कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनकी माया से मोहित रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करने में सफल नहीं होती, सरस्वती भी जड़वत हो जाती है और वेद भी जिनका स्तवन करने में अपनी शक्ति खो बैठते हैं, उन परमात्मा का स्तवन दूसरा कौन विद्वान कर सकता है। मैं शोकातुर अबला उन निरीह पर प्रात पर परमेश्वर की स्तुति क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी मालावती चुप हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से पीड़ित हुई उस सती ने कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। तब निराकार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ मालावती के पति गंधर्व उपबरहन के शरीर में अधिष्ठित हुए। उनका आवेश होते ही गंधर्व वीणा लिए उठ बैठा और शीघ्र स्नान के पश्चात दो नवीन वस्त्र धारण करके उसने देव समूह को तथा सामने खड़े हुए उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। फिर तो देवता दुंदुभी बजाने और फूलों की वर्षा करने लगे। उन गंधर्व दंपति पर दृष्टिपात करके उन सब ने उत्तम आशीर्वाद दिए। गंधर्व ने एक क्षण तक देवताओं के सामने नृत्य और गान किया। देवताओं के वर से नया जीवन पाकर गंधर्व उपबरहन अपनी पत्नी के साथ पुनः गंधर्व नगर में चला गया। सती मालावती ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न और नाना प्रकार के धन दिए तथा उन सबको भोजन कराया, उनसे वेद पाठ और मंगल कृत्य करवाए, भांति भांति के बड़े बड़े उत्सव रचाए। उन सब में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन रूप मंगल कृत्य की प्रधानता रही। देवता अपने अपने स्थान को चले गए और ब्राह्मण रूपधारी साक्षात श्री हरि भी अपने धाम को पधारे। शौनक, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें कैसे सुनाया, साथ ही स्तव राज का भी वर्णन किया। जो वैष्णव पुरुष पूजा काल में इस पुण्य में स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री हरि की भक्ति एवं उनके दास्य का सौभाग्य पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष वर प्राप्त की कामना रखकर उत्तम आस्था और भक्ति भाव से इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष संबंधी फल को निश्चय ही पाता है। इस स्तोत्र के पाठ से विद्यार्थी को विद्या का, धनार्थी को धन का, भार्या की इच्छा वाले को भार्या का और पुत्र की कामना वाले को पुत्र का लाभ होता है। धर्म चाहने वाला धर्म और यश की इच्छा वाला यश पाता है। जिसका राज्य छिन गया है वह राज्य और जिनकी संतान नष्ट हो गई है वह संतान पाता है। रोगी रोग से और कैदी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका धन नष्ट हो गया है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो विशाल वन में डाकुओं अथवा हिंसक जंतुओं से घिर गया है, दामानल से दग्ध होने की स्थिति में आ गया है अथवा जल के समुद्र में डूब रहा है, वह भी इस स्तोत्र का पाठ करके विपत्ति से छुटकारा पा जाता है। सोती कहते हैं, मालावती ब्राह्मणों को दान देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वे प्रतिदिन पति की सेवा शुरुआ और सम्योचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस पतिव्रता ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र पूजन कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में विशिष्ट जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को जो श्री हरि के स्तोत्र पूजन आदि का तथा एक मंत्र का उपदेश दिया था, इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व को भूल गया था। कृपा निधान विशिष्ट ने एकांत में गंधर्व राज को उसका भी बोध कराया। इस प्रकार बोध संपन्न हो परम आनंद में गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ राज्य किया। उपबरहन की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आई और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, पौर काल में विशिष्ट जी ने उन दोनों दंपति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र क्वच मंत्र और पूजा विधि का उपदेश किया था, ये आप बताने की कृपा करें। पौर काल में विशिष्ट जी ने गंधर्व राज को भगवान शिव के जिस द्वादशाक्षर मंत्र और क्वच आदि का उपदेश दिया था वह भी मुझे बताइए। ये सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है, क्योंकि शंकर का स्तोत्र क्वच और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। सोती बोले, शौनक जी, मालती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया था, वही स्तोत्र विशिष्ट जी ने उन गंधर्व दंपति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनिए। ओम नमो भगवते रास मंडले शाय स्वाहा। ये षोडक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश विशिष्ट जी ने दिया था। पूर्व काल में श्री हरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को यह मंत्र दिया था, तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान प्रदान किया था। यहां भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान जी का जो क्वच है वे अत्यंत गुप्त है, उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को तथा धर्म को गोलोक के रास मंडल में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत क्वच प्रदान किया था। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राधा वल्लभ प्रभु, ब्रह्मांड पावन नामक जो क्वच आपने प्रकाशित किया है, उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। भक्त वत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम क्वच का वर्णन कर रहा हूं। यद्यपि ये परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है, वही इस क्वच में भी है। भ्रमण, तुम इस क्वच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। शंभो, तुम भी इस क्वच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस क्वच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड पावन क्वच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूं, तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया गया है। विधे, 300,000 बार पाठ करने पर यह क्वच सिद्धिदायक होता है। जो इस क्वच को सिद्ध कर लेता है, वह तेज सिद्धियों के योग ज्ञान और बल प्राकरण में मेरे समान हो जाता है। प्रणम ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करें। नमो राशेश्वराय, राशेश्वराय को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे लाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय, राधापति को नमस्कार है। ये मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करें। हे हरे, ये नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जीहा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा, ये मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा, ये षडक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। ह्रीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र मुख की, तथा क्रीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय, अर्थात गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है, ये अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय, ये मंत्र दंत भक्ति तथा ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भक्त रास मंडले शाय स्वाहा। रास मंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। ये षोडक्षर मंत्र मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। एम कृष्णाय स्वाहा, ये मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचावे। ओम विष्णे स्वाहा, ये मंत्र मेरे कंकाल अर्थात अस्थि पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हर्रे नमः, ये मंत्र सदा मेरे पृष्ठ भाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारणे स्वाहा, ये मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर तथा नृत्य कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में राशीश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। भ्रमण, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, यह मेरे जीवन के तुल्य है, ये मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, शास्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ उनकी सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करके उसके पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के पश्चात से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। सोती कहते हैं, शौनक अब शिव का कवच और स्तोत्र सुनिए, जिसे विशिष्ट जी ने गंधर्व को दिया था। शिव का जो द्वादशाक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम नमो भक्ते शिवाय स्वाहा। प्रभु, इस मंत्र को पूर्व काल में विशिष्ट जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इष्ट देव को नैवेद्य आदि समर्पण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यानेनि नित्यम महिषम इत्यादि श्लोक के अनुसार जो सर्वसम्मत है, ओम नमो महादेवाय। महेश्वर महाभाग कवचम यत् प्रकाशितम संसार पावनम नाम कृप्या कथक प्रभु। सच्चिदानंद स्वरूप श्री महादेव जी को नमस्कार है। बाणासुर ने कहा, महाभाग महेश्वर प्रभु, आपने संसार पालन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तो महेश्वर कहने लगे, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूं। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रिलोक के विजय के लिए वह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था, जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है वे भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। विनियोग वाक्य यो समझना चाहिए, 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज सिद्धियों तपस्या और बल प्रकरण में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभो मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करें। नीलकंठ दांतों की पांत का और स्वयं हर अदर औष्ट का पालन करें। चंद्रचूड़ कंठ की और वृषभ वाहन दोनों कंधों की रक्षा करें। नीलकंठ वक्ष स्थल का और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थानु देव निरंतर मेरा पालन करते रहें। बाण, इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं देना चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। जो अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता है। सोती कहते हैं, शौनक ये तो कवच कहा गया, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्रराज कल्पवृक्ष स्वरूप है, इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। बाणासुर बोले, सच्चिदानंद स्वरूप शिव को नमस्कार है, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर योग के बीच तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूं। जो ज्ञान आनंद स्वरूप ज्ञान रूप ज्ञान बीज सनातन देवता तपस्या के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तप स्वरूप तपस्या के बीज तप धनों के श्रेष्ठ धन वर वर्णीय वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्ध गणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रसन्न मुख तथा करुणा सागर हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम चंदन कुंद चंद्रमा कुमुद तथा श्वेत कमल के सदृश उज्जवल है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विश्वों के भेद से बहु तेरे रूप धारण करते हैं, जल अग्नि आकाश वायु चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं तथा लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन हैं तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, जो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन और वाणी की पहुंच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूंगा। जो बाघंबरधारी अथवा दिगंबर हैं, बैल पर सवार होकर त्रिशूल और पट्टी धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से शोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यो कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्तवराज से भगवान जी की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसे ही करते थे। मुनि, विशिष्ट ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व का उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है वह पुत्रहीन हो तो अवश्य पुत्र प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोड का रोग हो या उदर में बड़ा भारी शूल उठता हो, वह यदि एक वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य उस रोग से मुक्त हो जाता है। ये बात मैंने व्यास जी के मुंह से सुनी है। जो कैद में पढ़कर शांति ना पाता हो, वह भी एक मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसे पुरुष यदि भक्ति पूर्वक एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। एक मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राज्य शम्मा के ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष एक वर्ष तक इसका श्रवण करता है, वे भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। द्विज शौनक, जो सदा भक्ति भाव से इस तव राज को सुनता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता। वे अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम में रहकर अत्यंत भक्ति भाव से एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वे यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्र को एक मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है, वे इस लोक में सुख भोगता है, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता है और नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहां श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव की सेवा करता है। सोती कहते हैं, बरहन गंधर्व अपनी पत्नी मालावती के साथ तथा अन्य पत्नियों के साथ भी निर्जन वन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। उन्हें अपनी आयु का शेष काल सानंद बिताना आरंभ किया। उपबरहन के पिता गंधर्व राज भी स्त्री पुत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े बड़े पुण्य कर्म किए। वे कुबेर भवन के समान वैभवशाली गृह में राजा होकर राजा मुख का उपभोग करने लगे। उन्होंने अपनी सुस्थिर यौवना सुशीला पत्नी के साथ कुछ काल तक विहार किया। फिर समय आने पर गंगा जी के मनोहर तट पर पत्नी सहित गंधर्व राज प्राणों का परित्याग करके सा आनंद वैकुंठ धाम को चले गए। वे शैव थे, इसलिए उन पर शिवजी की कृपा हुई और तथा उनके पुत्र ने श्री विष्णु की सेवा की, इसलिए भगवान विष्णु की भी उन पर कृपा दृष्टि हुई। इससे वे वैकुंठ में श्री विष्णु के श्याम चतुर्भुज रूपधारी पार्षद हुए। माता पिता का संस्कार करके गंधर्व उपबरहन ने ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन दिए। फिर अंतकाल आने पर ब्रह्मा जी के शाप से प्राणों का परित्याग करके उस विद्वान गंधर्व ने ब्राह्मण के तेज और शूद्रा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। सती मालावती ने मन में उत्तम संकल्प लेकर भारत भूमि के पुष्कर तीर्थ में अग्नि कुंड के भीतर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे साध्वी मनुवंशी राजा सृंजय की पत्नी से उत्पन्न हुई। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहता था। उस सुंदरी के मन में यही संकल्प था कि उपबरहन गंधर्व मेरे पति हों। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, उपबरहन गंधर्व ब्राह्मण के तेज और शूद्र पत्नी के गर्भ से किस प्रकार उत्पन्न हुए, ये आप बताने की कृपा करें। शौनक जी के यो पूछने पर सूत जी ने, गोपराज द्रुमिल की पत्नी कलावती ने मुनिवर काश्यप के शुक्र को ग्रहण कर लिया था, इससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार वो बरहन के जन्म की कथा सुनाकर कहा कि गोपराज बद्र का आश्रम में जाकर योग बल से शीर को त्यागने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ धाम में चले गए। तत्पश्चात शोक विहला कलावती को अपनी माता कहकर एक जालु ब्राह्मण अपने घर ले गए। साधी कलावती ने ब्राह्मण के ही घर में रहकर एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया, जिसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहा था। उस घर में रहने वाली सभी स्त्रियों ने उस सुंदर बालक को देखा। वे अपने ब्रह्म तेज से ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालिक प्रचंड सूर्य की प्रभा को पराजित कर रहा था। उसका रूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा मुख चंद्रमा से भी अधिक मनोहर था। उसके मुख की शोभा से शरद पूर्णिमा का चंद्र लज्जित हो रहा था। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते थे। ललित हाथ पैर सुंदर कपोल मनोहर आकृति थी। पद्म और चक्र से चिन्हित उसके चिन्नार विंद अनुपम परम उज्जवल प्रतीत होते थे। उसके दोनों हाथों की भी कहीं तुलना नहीं थी। वह उस बालक को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम को गई। पुत्र और स्त्री सहित ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। ब्राह्मण पुत्र सहित कलावती का पुत्री की भांति पालन करने लगा। सोती कहते हैं, शौनक जी, समय के अनुसार क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक 5 वर्ष का हो गया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह सदा ज्ञान से संपन्न रहता था। उसे पूर्व जन्म में जपे हुए मंत्र का सदा स्मरण बना रहा। अतः वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम यश और गुण आदि का गान किया करता था। क्षण भर में रोने लगता और दूसरे ही क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठता था। वे बालक जहाँ जहाँ श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली गाथा तथा तत्व संबंधी प्राण सुनता वहीं ठहरता था। उसके सारे अंग धूल से दूषित रहते थे। वह धूल में भगवान जी की प्रतिमा बनाकर धूल से ही श्री हरि का पूजन करता था और धूल का ही अभिष्ट नैवेद्य अर्पित करता था। यदि माता सवेरे कलेवे के लिए बेटे को बुलाती तो वह माता को यही उत्तर देता था कि मैं श्री हरि का पूजन करता हूँ। शौनक ने पूछा, सोत नंदन, इस बालक का इस नए जन्म में क्या नाम हुआ? संज्ञा और व्युत्पत्ति के साथ आप उसे बताने की कृपा करें। तो सोती ने कहा, शौनक जी, अनावृष्टि के अंत में वह बालक उत्पन्न हुआ था। अतः जन्म काल में जगत को नार अर्थात जल प्रदान किया, इसी से उसका नाम नारद हुआ। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाला वह महाज्ञानी बालक दूसरे बालकों को नार अर्थात ज्ञान देता था, इसलिए भी नारद नाम से विख्यात हुआ। वह मुनिंद्र नारद से ही उत्पन्न हुआ था, इस कारण भी उसका नाम नारद रखा गया। शौनक जी ने पूछा, शिशु का जो नारद नाम रखा गया था वह तो व्युत्पत्ति के अनुसार उचित जान पड़ा, परंतु उसके उत्पादक मुनिंद्र का मंगल में नाम नारद किस प्रकार हुआ? तो सोती ने कहा, शौनक जी, धर्मपुत्र मुनिवर नर ने पुत्रहीन ब्राह्मण कश्यप को पुत्र प्रदान किया, अतः नर प्रदत्त होने के कारण उसका नाम नारद हुआ। फिर शौनक जी बोले, सूत नंदन, अब मैंने शिशु के नाम भी नारद नाम की व्युत्पत्ति सुन ली। अब ये बताइए कि शूद्र योनि में तथा ब्रह्मपुत्र अवस्था में उसका नाम नारद कैसे संभव हुआ? तो सोती ने कहा, कल्पांतर में ब्रह्मा जी के कंठ से बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए थे। उनके कंठ ने नर का दान किया था, इसलिए वे नरद कहलाया। उस नरद अर्थात कंठ से बालक की उत्पत्ति हुई, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका मंगल में नाम नारद रखा। अब आप सावधान होकर उस शिशु का वृत्तांत सुनिए। बालक के नारद नाम की उपलब्धि में क्या रहस्य है? इस बात की जानकारी होने से कौन सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है? वह गोपी का बालक ब्राह्मण के घर में प्रतिदिन बढ़ने और हृष्ट पुष्ट होने लगा। ब्राह्मण पुत्र सहित उस गोपी का अपनी पुत्री की भांति पालन करते थे। इसी बीच में कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण जो देखने में 5 वर्ष के बालकों की भांति जान पड़ते थे उस ब्राह्मण के घर में आए। वे अपने तेज से ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। ग्रस्त ब्राह्मण ने मधु पर कारी देकर उन सबको प्रणाम किया। भोजन के समय उन चारों मुनिवरों ने ब्राह्मण को दिए हुए फल मूल आदि का आहार ग्रहण किया। उनकी जूठन उस शिशु ने खाई। उसमें से चौथे मुनि थे उन्होंने उस बालक को प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया। ब्राह्मण और अपनी माता की आज्ञा से वह बालक उन चारों महात्माओं का दास बनकर उनकी सेवा टहल करता रहा। एक दिन उस शिशु की माता रात के समय मार्ग पर चल रही थी, इतने ही में एक सांप ने उसे डस लिया और वह श्री हरि का स्मरण करती हुई तत्काल चल बसी। वह सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित वैष्णव विमान पर बैठकर विष्णु पार्षदों के साथ उसी क्षण वैकुंठ धाम में जा पहुंची। प्रातःकाल वह बालक उन ब्राह्मणों के साथ ग्रस्त ब्राह्मण के घर से चल दिया। उन कृपालु ब्राह्मणों ने उस बालक को तत्व ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद वे सब ब्रह्म कुमार उस शिशु को वहीं छोड़कर अपने स्थान को चले गए। वह शिशु बड़ा ज्ञानी था, अतः गंगा जी के मनोहर तट पर ठहर गया। वहां स्नान करके उसने ब्राह्मणों के दिए हुए विष्णु मंत्र का जप किया, जो शुद्धा पिपासा रोग तथा शोक को हर लेने वाला था और वेदों में भी दुर्लभ है। घोर विशाल वन में पीपल के नीचे योगासन लगाकर वह बालक वहीं सुधीर काल तक बैठा रहा। उस बालक को किस मंत्र की प्राप्ति हुई? बुद्धिमान सनत कुमार के दिए हुए श्री हरि के उस उत्तम मंत्र को आप मुझे बताने की कृपा करें, शौनक जी ने सूत नंदन जी से पूछा। तो सोती कहते हैं, शौनक जी, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोलक धाम के भीतर ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक जिस 22 अक्षर वाले मंत्र का उपदेश दिया था, वह वेदों में भी परम दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने बुद्धिमान सनत कुमार को उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर वह मंत्र दिया तथा सनत कुमार ने उक्त गोपी बालक को उस मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। ये मंत्र कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके साथ ही महापुरुष स्तोत्र तथा पूर्वोक्त क्वच भी दिया। इस मंत्र के लिए उपयोगी जो सामवेदोक्त ध्यान है उसका भी उपदेश कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेजो मंडल स्वरूप जो अनिर्वचनीय चिन्ह में प्रकाश है, उसमें ध्यान लगाकर योगी सिद्धगण तथा देवता मनवांछित रूप का साक्षात्कार करते हैं। वैष्णव जन उस ज्योति पुंज के भीतर अपने निकट जिस रूप का ध्यान करते हैं वे अत्यंत कमनीय अनिर्वचनीय एवं मनोहर है। नूतन जलधर के समान उसकी श्याम कांति है। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल पंकज की शोभा ही छीन लेते हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आनंदजनक है। अधर कटे हुए बिंब फल से भी अधिक अरुण है। मोतियों की पंक्ति को तिष्कृत करने वाली दंतावली के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। उनके मुख पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। श्री अंगों में करोड़ों कामदेवों का लावण्य संचित है। वे लीला के मनोहर धाम हैं। लाखों चंद्रमाओं को प्रभा उनके श्री विग्रह की सेवा करती है। उनका प्रत्येक अंग परिपुष्ट तथा श्री संपन्न है। वे त्रिभंगी छवि से शोभित होते हैं। उनकी दो बाहें हैं। शीर पर पीताम्बर शोभा पाता है। रत्नों के बने हुए बाजू बंद और कंगन तथा रत्न निर्मित नपुर उनके विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। दोनों कपोलों पर रत्न में कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता है। रत्नमय माला कंठ देश को विभूषित करती है। मालती की वन माला से घुटनों तक का भाग सुशोभित है। उसके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं तथा वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। श्रेष्ठ कौस्तुभ मनु की प्रभा से उनका वक्षस्थल उद्भासित होता है। सुस्थिर यौवन से युक्त तथा सदा सब और घेर कर खड़ी हुई भूषण भूषिका गोपिकाएं सदा बाकी चितवन से उनकी ओर देखा करती हैं। वे श्री राधा के वक्षस्थल में विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवता नित्य निरंतर उनकी पूजा वंदना और स्तुति करते हैं। उनकी अवस्था किशोर है, वे श्री राधा के प्राणनाथ शांत स्वरूप एवं प्रातपर हैं। वे निर्लिप्त एवं साक्षी रूप हैं, निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। वे सर्वेश्वर परमात्मा एवं ऐश्वर्यशाली हैं। इस प्रकार उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जी के ध्यान स्तोत्र क्वच तथा मंत्र उपयोगी सत्य का वर्णन किया है। उनका मंत्र भी कल्प वृक्ष स्वरूप है। शौनक, उससे बालक 1000 दिव्य वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठा रहा। उसका पेट सटकर अत्यंत कृश हो गया था, फिर भी वह सिद्ध मंत्र के प्रभाव से परिपुष्ट एवं शक्तिमान था। उसने ध्यान में देखा एक दिव्य लोक है, जहाँ रत्न में सिंहासन पर एक दिव्य बालक विराजमान है। रत्न में आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। किशोर अवस्था श्याम कांति, गोप वेश और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। वह पीताम्बरधारी द्विविज किशोर गोपों और गोपांगनाओं से घिरा हुआ है। उसके हाथ में मुरली है, चंदन से उसके श्री अंगों का श्रृंगार किया गया है तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता उस चिर शांत प्रातपर पुरुष की स्तुति कर रहे हैं। वे शांत स्वभाव वाला गोपी का बालक श्याम सुंदर की इस मनोहर झांकी को देखकर ध्यान से विरत हो गया। ध्यान टूटने पर जब फिर वह उसका दर्शन नहीं कर सका, तब शोक से पीड़ित हो गया। ध्यानगत बालक को पुनः न देखने पर वह गोपी कुमार पीपल की जड़ पर बैठकर रोने लगा। तब उस रोते हुए बालक को संबोधित करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का कथन सत्य, प्रबोधयुक्त, हितकर एवं संक्षिप्त था। आकाशवाणी बोली, बालक, एक बार जो रूप तेरे दृष्टिपथ में आ चुका है, वही इस समय पर्याप्त है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके अंतःकरण की वासना परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे योगियों को उस स्वरूप का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। तेरे इस शरीर का अंत होने पर जब तुझे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तब तू पुनः जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले गोविंद का दर्शन करेगा। यह सुनकर वह बालक बड़ी प्रसन्नता के साथ पुनः ध्यान के प्रयास से विरत हो गया। उसने समय आने पर मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तीर्थ भूमि में अपने शरीर को त्याग दिया। उसमें स्वर्गलोक में धुंधवियाँ बजने लगी, आकाश से पृथ्वी पर फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार महामुनि नारद शाप मुक्त हो गए। गोप शरीर का त्याग करके वह जीव ब्रह्म विग्रह में विलीन हो गया। वह नित्य स्वरूप तो है ही, पूर्व काल में उसका आविर्भाव हुआ पर भिन्न काल में वह त्रोहित हो गया। नित्य रूपधारी जो भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छा से आविर्भाव अथवा तिरोभाव होता है, उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का स्पर्श नहीं होता।